العليم الحكيم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين. حرمة حبيبك الامين. اما بعد، فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، محترم مسلمانlar، birkaç hususu açıkladıktan sonra geçen ders devam ettiğimiz mevzuyu yine yürüteceğiz. Bir şekilde bir de makinasını evde hazırlamayan kimseler var. Tam vaaza başlayacağımız zaman makineyi açıyor, arkasından bir şarkı, bir çalgı çıkıyor. Bunlar hayasızlık örnekleridir. Tedariksiz, tecrübesiz, tertipsiz insanlardır. Bunları dışarıda ayarlamalı, tam noktasına, metresine, ayarına getirmeli, öyle gelmelidir. Yoksa gelişi güzel burada bir çalgı sesi, bir şarkı sesi duyulursa, bunun vebali o adamı mahveder. Tüm sevabını imha eder. Bunlara dikkat etmeliyiz. Müslüman hanım kardeşlerimizin vaaz dinledikleri yer düzenlendi, tertiplendi ama şadırvanın bulunduğu avluda yine karışıklıklar meydana geliyor. Mümkün olduğu kadar bu meseleyi yine ciddiye, tertipli ve düzenli bir şekilde ele almak zorundayız. En ufak bir günaha, vebale, ihtilata, karışıklığa meydan vermemeliyiz. Müslüman kardeşlerimiz bu hususta birbirini ikaz etmeli, birbirini mutlaka aydınlatmaya irşad etmelidir. Cenab-ı Hak bütün bu gayretleriniz için, İslami faaliyetler üzerinde hassasiyet gösterdiğiniz için cümlemizi ve cümlenizi iki cihanın saadetine nail buyursun inşallah. Geçen ders üzerinde durduğumuz mevzuyu hatırlıyorsunuz. Kadın ve erkek meselesinde dini İslam'ın ortaya getirdiği hükümler, ayrılıklar, farklar, tefsirler vesaireler üzerinde duruyorduk. Cenab-ı Hak kadını kadın olarak yaratmıştır, erkeği de erkek olarak yaratmıştır. Ve bunu da bir kanun-i ilahi kanunlardan birisi de kadının kadın olarak yaratılması, erkeğin de erkek olarak yaratılmasıdır demiştir. İşte bütün İslami ahkam bu farklılıklar üzerine teessüs ediyor. Kadınların tesettürü, örtünmesi, erkeklerle olan alakaları, tutumları, davranışları, hareketleri, yürüyüşleri, giyinmeleri, kuşanmaları, her şeyleri bu esas üzerine, bu kanun-i ilahi üzerine müessestir demiş. Yaratılış farklarından geliyor. Bunun böyle olması lazım çünkü dünyanın düzeni, devamı üzerinde insanların devamına bağlıdır. İnsan olmazsa dünya olur mu? İnsanın meydana gelmesi için kadınla erkeğin evlenmesi, nikahlanması lazım. İzdivaç dediğimiz müessese meydana gelmesi lazım. Hakiki bir neslin devamı içinde sıhhatli bir nikah müessesesinin bulunması lazım. Kısaca şöyle diyelim. Demek ki dünyada yaşayabilmek için insan bulunması lazım. İnsanın da temadi ve devam etmesi için insanın sülalesi, soyu, zürriyeti, çocukları devam etmesi lazım. Zürriyetin devam etmesi için kadınla erkeğin evlenmesi lazım. Evlenebilmeleri için de İslam'ın ortaya koyduğu ahkama sımsıkı sarılmaları lazımdır. Böyle birbirine bağlı meseleler bunlar. İnsan olmazsa dünyanın kıymeti olmaz. İnsanın soyu, sülalesi, zürriyeti, nesli olmazsa yine insanın kıymeti kalmaz. Zürriyetlerin meydana gelmesi için nikahın zarureti üzerinde bütün akıllar ittifak etmiştir. Nikahın da sağlam temeller üzerine oturması için İslam'ın ortaya koyduğu kanunlara saygı duymak lazım. Nikahın. Evet. İslam'da nikahın gayesi ve maksadı nesildir dedik. Tenasül, yani neslin devam etmesi. Zürriyetin devam etmesi. Çocukların çoğalması devam etmesi. Nesil diyoruz buna. Bu neslin teşekkülü için, bu neslin tezahürü meydana gelmesi için bir Müslüman kadınla Müslüman bir erkeğin evlenmesi, nikahlanması lazım. Ancak böyle nesil devam eder. Başka bir kanun yok, başka bir çare yok, başka bir imkan yok. Bütün peygamberler böyle, bütün evliyaullah böyle, bütün salihler, alimler, aşıklar böyle zuhur etmişler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin dünyaya annesi vasıtasıyla gelişini Süleyman Çelebi merhum ne güzel izah ediyor. Amine Hatun ol Muhammed anesi, ol sadeften doğdu ol dürdanesi. O kadar güzel teşbih etmiş ki mübarek, o kadar harikulade bir benzetme ki, Hazreti Amine, Emine, radıyallahu teala anha, Resul-i Zişanımızın annesi, onu bir sedefe benzetiyor. Sedef. Resul-i Zişanı da o sedefin içinden çıkan inciye benzetiyor. Ol sadetten doğdu ol dür tanesi. Dür, eddürrü, Arapça inci demek. Denizin dibinden o sedef dediğimiz harikulade canlı mahlukun ortasından çıkan inci yok mu? Japon denizlerinin dibinde bulunan çok kıymetli, çok kıymetli bulunan o incilerin sedeften çıkmasına benzetiyor. Hazreti Amine'yi bir sedefe, Hazreti Habibullah'ı da bir inciye benzetiyor. Ancak oradan çıkmış olduğunu haber veriyor. Demek ki insanın nesli, insanın zürriyeti, insanın dölü, insanın devamı ancak ve ancak muhafaza altına alınmış bir kadından, bir valideden zuhur edecektir. Başkaca bir çare, beşeriyetin başka bir yolu yok zaten. O halde hemen anlıyoruz ki insan namındaki, insan ismindeki yeryüzünün en şerefli mahluku, eşrefi mahlukat diyoruz. Yeryüzündeki canlı cansız bütün mahlukatın en üstünü, en şereflisi olan insan bir kadının rahminde teşekkül ediyor ve bir kadın vasıtasıyla dünyaya geliyor. Demek ki insanın madeni, insanın menbaı, insanın fabrikası, insanın tezgahı, insanın sanayi sistemi doğrudan doğruya kadın oluyor. Ne kadar mühim bir hadise. İnsanın cevheri kadında. İnsandan daha kıymetli bir şey olmadığı için insanı yeryüzüne getiren kadından daha kıymetli bir şey düşünemezsiniz. İnsanı dünyaya getiren kadın, İslam itikadına göre o kadar kıymet verilmiş, o kadar ehemmiyet verilmiş ki o cevher insanı taşıyan kadına her şeyden fazla kıymet verilmiştir. Kıymet verilmiştir. Allah-u Teala ibadetlerde bile, ibadet, namazda, oruçta, hacda bile bir takım farklılıklar ortaya koymuş. Farklılıklar ortaya koymuş. Mesela bir kadın yeryüzüne çocuk getirdiği zaman, bu ayakta niye duruyorlar? Ayakta durmayın. Gözüme bakmayın. Oturun. Oturun kardeşim, benim huzurum bozmayın. Oturun. Bir Müslüman kadın yeryüzüne çocuk getirdiği zaman birdenbire ibadet hayatında bir değişiklik oluyor biliyorsunuz. Namaz kılmakla mükellef olan kadın çocuğunu yeryüzüne getirdikten hemen sonra ibadet hayatında Cenab-ı Hakk'ın lütfuna, merhametine mazhar oluyor. Hanefi mezhebine göre çocuk doğuran bir Müslüman hanımefendi en fazla 40 güne kadar istirahat veriliyor kendisine. Daha açıkçası temizleninceye kadar. Bazı kadınlar 10 günde, 15 günde temizlenir kalkarlar. Esas ölçüsü temizleninceye kadardır. Ama bazılarının temizlik müddeti uzayabilir. En son sınırı 40 gündür. Şafii mezhebinde 60 gündür. İşte bu müddet zarfında Cenab-ı Hak o kadına diyor ki, ey Müslüman hanımefendi, sen madem ki yeryüzüne benim en kıymetli mahlukum olan insan denilen çocuğu, insanın mayası çekirdeği mevkiinde olan yavruyu yeryüzüne getirdin, öyleyse sen şu dakikadan itibaren istirahatçısın, izinlisin, temizleninceye kadar namaz dahi kılma, kılmadığın namazları daha sonra kaza bile etme, ben aynen namaz kılmış gibi kabul edeceğim bunu. Kadına gösterilen ilahi merhamettir bu. Hiçbir dinde, mezhepte böyle bir şey göremezsin. Ey kadın, sen madem ki insan getirdin dünyaya, öyleyse namaz filan kılma. Temizleninceye kadar yat aşağı istirahat et, sonunda kaza bile etme, sen yatağında yatarken senin davranışını, senin tutumunu namaz kılmış gibi kabul ediyorum diyor. Bu ne demektir bu? Kadını İslamiyet öyle ele alıyor. Sokaklarda sürünmesi, rezil-i rüsvay olması için değil haşa, bütün haysiyetini koruması, cevher-i insanı, maden-i insanı zayi ziyan olmasın diye. Çünkü kadında, kadının rahminde insan namındaki cevher yatıyor. Onun zayi olmaması lazım. Onun kirlenmemesi lazım. Onun ziyan edilmemesi lazım. O halde ne olacaktı? Kadın tepeden tırnağa tesettür altında bulunacak ve ancak o kıymetli cevheri bir erkek vasıtasıyla tecelli edecek, nikahın altında bulunacak. Nikahsız hiçbir şekilde mesele ele alınamaz. Efendiler, dışarıda her türlü dünyevi muamelatın içerisinde de aynen mesele böyledir. Bir kuyumcuya, kuyumcu, altın ve ziynet eşyası satan insanlar, bir kuyumcuya ziynet eşyası almaya gittiğiniz zaman bakıyorsunuz dereceye göre vitrinine sıralamış adam. Bilezikler açıkta satılıyor. Bilezikler açıkta satılıyor. Alyans açıkta satılıyor. Fakat çok kıymetli olan pırlanta, çok kıymetli olan elmas, çok kıymetli olan mücevherat, bakıyorsunuz kadife ile döşenmiş bir kutunun, bir örtünün altında geliyor önünüze. Bir şey ne kadar kıymetliyse o kadar muhafaza altına, tesettür altına alınıyor. Ucuz şeyler açıkta satılır. Bir şey kıymetlendikçe, bir şeyin kıymeti, ticariyeti arttıkça bakıyorsunuz o şey bir paketin, bir ambalajın, bir kutunun, bir tesettürün altında geliyor. Pazarda bile aynı şey öyledir. Gider de ucuz bir portakal almak isterseniz portakal yığınla ortaya dökülmüştür. Fakat bir de kıymetli bir portakal var ki yasak portakalıdır. O portakallar sandığın içindedir. Sandığın içinde de beyaz kağıtlara sarılmış tesettürlü satılmaktadır. Pahalandıkça, kıymetlendikçe mutlaka örtü altında, örtü altında. İslam dininde de kadından daha kıymetli bir şey olmadığı için kadını Cenab-ı Hak tesettür altında, muhafaza altında, bir nikahın, bir mahreminin altında bulunmasını emri ferman ediyor. Kıymetinden dolayı. Zalim Avrupa, kafir Avrupa bu hakikati inkar ettiği için kadınları en ucuz, en basit bir madde olarak sokaklara düştü ve bütün sokaklar, caddeler, çarşılar kadınların namuslarının ayak altında kaldığı bir pazar meydanına döndü. Hayasız Avrupa. Avrupa'nın kadın anlayışıyla İslam'ın kadın anlayışı hiç mukayese götürmez. Avrupa'da kadın demek eğlence vasıtası demektir. Eğlence. Bir erkeğin şehvetini tatmin etsin de ne yaparsa yapsın. Mel'un Avrupa. İçimizi kemiren, neslimizi mahveden, soyumuzu suyumuzu kurutan kafir Avrupa. Kadın anlayışı felaket. Orada bir kadın ömrü boyunca birçok insanların şehvetini, keyfini, zevkini tatmin eden bir vasıtayı adiye, adi bir vasıta telakki ediliyor. Ticaretin aleti kadın. Ticaretin aleti. Bir otomobilin lastiğini imal ediyor. Otomobil lastiği, o lastiği piyasaya sürecek, otomobil lastiğini reklam edecek, evvela çırçıplak bir kadının apış arasını gösteriyor, ondan sonra otomobilin lastiğini satıyor kafir Avrupa. Kadını ticarete alet diye kullanıyor. İnsanların şehevi cazibesini bir kadının göğsüne, af buyurun kalçasına, apış arasına çekiyor, o dikkatleri çektikten sonra arkasından satacağı malı, satacağı lastiği ortaya çıkıyor, evvela kadının namusunu satıyor, arkasından ticaret yapıyor kafir Avrupa. İslam'da bu yok. Dini İslam kadını bu kadar adi kullanamaz. İslam'da kadının bir haysiyeti, bir şahsiyeti, bir sediyesi, bir seviyesi, bir takvası, bir haşyetullahı vardır. İmkan var mı böyle kaldırıma dökülsün? Ticaret zihniyetimizi Avrupa'dan aldığımız için bir takım Müslüman tüccarlar bile görüyorum ki kadının namusunu satmadan ticaret malını satmıyorlar. Avrupa'ya sen ne bakıyorsun? Avrupa'da herifin kasası dolsun yeter, kadın ne olursa olsun kadın. Avrupa'da herifin şehveti tatmin olsun da kadın ne olursa olsun. Avrupa'da mağazanın kasasına para gelsin de kız veya kadın ne olursa olsun. Onlar düşünmüyorlar. Kasanın başına çırçıplak bir bayan oturtuyor. Müşteriyi evvela o kadının cazibesine, şehvetine bakıyor. Ondan sonra çıkarıp parasını vermeye mecbur oluyor. Bu yoldan yapılan bütün ticaretler İslam hukukuna göre haramdır. Kadını alet ederek kadının şehvetini, kadının cinsi cazibesini vasıta yaparak ticaret yapan, mal kazanan, para toplayan Müslüman bilsin ki bütün ticareti haram ve bütün ticareti zinadan ve umumhaneden elde ettiği para gibi haramdır. İslam ile Avrupa kıyas kabul eder mi? Avrupa'da nesil, bir kadından gaye nesil yetiştirmek, bir kadından gaye anne olmak, valide olmak gibi bir tecelli beklenmediği için onların yapısı, onların tavrı edası tamamen farklı. Bizimle hiçbir alakası yok. Onlarda eğlence, fuhşiyat, kadın bütün gücüyle, şehevi manzarasıyla eğlendirici bir vasıtadır. Eğlendirmekle eğlence vasıtası olduğu için Avrupa'da kadın çoğu zaman evlenmiyor. Evlendiği zaman meşakkate girecek, eğlenceye gidemeyecek, diskoteklere gidemeyecek, gazinolara, barlara, pavyonlara gidemeyecek. Daha serbest olmak için, bol bol eğlenmek için evlenmiyor. Evlense kocası olacak, evlense çocuğu olacak, evi olacak, külfet olacak, zorluk olacak, zahmet olacak. Evlenmiyor ki bol bol eğlensin, şehvetini tatmin etsin. Gece hayatına, kulüplere, karnavallara, faşiklere, her türlü zevklere daha rahat intibak etmek için evlenmiyor. Evlense bile çocuk meydana getirmiyor. Çocuğum olursa diyor, vücudumun güzelliği bozulur, zorluk çekerim, zahmet çekerim, göğüslerim bozulur, kalçam bozulur, fiziki yapım, anatomik yapım bozulur diyor ve çocuk meydana getirmiyor. Çocuk meydana getirse Allah-u Teala'nın göğsünde hazırladığı o muazzam sütü, o gıdayı çocuğuna emzirmiyor, göğüslerin bozulmasın diye yavrusuna anne sütü değil, inek sütü yediriyor. Avrupa alçak bir memleket. Avrupa'da namus namına bir şey olur mu? Hocam sen bunları kafandan mı uyduruyorsun? Haşa! İşte size bir vesika, ciddi bir gazeteden kesip sakladığım bir vesikayı, bir kanıtı, bir delili aynen arz edeyim. Avrupa'da evlilik nedir? Kadın nedir? Eğlence nedir? Ve namus anlayışı nedir? Bizzat İngiltere'nin Londra şehrinde bir mahkemede cereyan eden bir hadiseyi gazeteler tespit etmişler. Ben de oradan size göstereceğim. Londra'da bir mahkeme, bir boşanma mahkemesi. Aynen şöyle söylüyorum. Michael Martin adlı 35 yaşındaki bir makine mühendisi yeni evlendiği eşini bakire olduğu için bu gerekçeyle boşama davası açmıştır. Barbara Martin adındaki karısının evlenmeden önce hiçbir tecrübeye sahip olmadığı, evlilik öncesi hiç kimseyle cinsi münasebette bulunmamasının bir anormallik olduğu ve geri zihniyetli bir kız bulunduğu kanaatiyle derhal bu makinist duruşma hakimine boşanmak istediğini söylemiş ve bir celsede de hakim bu kadını o erkekten boşamış. Boşanma gerekçesi, bu kadın daha evvel kimseyle yatıp kalkmamış, tecrübe görmemiş, hayattan zevk almamış, bir ağaç gibi yaşamış, benim işime yaramaz, benim hayatımı ve zevklerimi tatmin edemez diye gerekçeler ortaya çıkmıştır. İşte Avrupa'nın namus anlayışı kardeşim. Sağlam çıktı diye, bakire çıktı diye, daha evlenmeden önce kimseyle cinsel ilişkiler, münasebetler kurmamış diye derhal mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme birinci celsede bunları boşuyor derhal. Avrupa budur. Bizimkiler niçin onlara özeniyorlar? Nesil namına bir şey kaldı mı? Avrupa bütün bu harekatıyla, bütün bu propagandasıyla, bütün gayretiyle bizi de kendisine benzetmek istiyor ki bizim memleketimizde de sağlam bir nesil yetişmesin. Bir Fatih Sultan Muhammed Han yetişmesin ki Avrupa'ya sopa atmasın. Bir Fatih yetişiyor. Bir Salahaddin-i Eyyubi yetişiyor mu? Bir Ulubatlı Hasan yetişiyor mu? Sadece eğlenceyi, zevki, keyfi kendisine meslek edinmiş bir kadın hangi nesli yetiştirebilir? İmkan var mı? Kadın ancak nesil yetiştirmeye, insanlığa insan yetiştirmeye memur olan harikulade bir kudret, Allah'ın sevdiği bir varlıktır. Bunun için insanın cevheri, madeni o kadında bulunduğu için kadın tesettür altında, muhafaza altında bulunacak. Muhafaza altında bulunacak. Dikkat ederseniz, boş bir çantayı taşırken kimse endişe duymaz. İçi boş olan bir çanta, içi boş bir çantayı elinize alır gidersiniz. Herhangi bir muhafaza ihtiyacınız olmaz. Fakat içi tamamen parayla dolu, kıymetli mücevherat ile dolu bir çantayı götürürken yanınıza bir polis, bir bekçi, bir emniyet görevlisi, güvenlik görevlisi alırsınız, öyle gidersiniz. Bazı dairelerin ve fabrikaların maaşlarını almaya giderken yanına polis vermiyorlar mı? O içi parayla dolu olan çantanın yanında bir de bakıyorsunuz polis var. Emniyet görevlisi var. Yalnız bırakmaz onu. Bir muhafaza altına, başına bir muhafız koyuyor. Niye? Çantanın içinde cevher var kardeşim. Mücevherat var, para var, kıymetli eşya var. Boş bir çanta değil ki. İçinde kıymetli bir mücevherat olduğu için o çantayı, o maaş çantasını, maaş bordrosunu götürürken yanına bir bekçi, bir muhafız veriyorlar. İslam itikadına göre kadında da insanın cevheri, insanın madeni bulunduğu için bir kadın tek başına uzak bir sefere, seyahate çıkamaz. Başında kocası, babası, kardeşi, dayısı gibi mutlaka bir muhafız bulunması lazım. Kıymetli olduğu için. Yalnız bırakamazsınız. Kadını sokağa salamazsınız. O kadında insanlığın cevheri vardır. Onu zayi edemezsiniz. Tek başına sokağa salamazsınız. Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz, dikkatinizi mutlaka çekmiştir. Bir kadın ne kadar zengin olursa olsun, milyonların sahibi dahi olsa, yanında kocası, babası, kardeşi, dayısı, amcası gibi, damadı gibi bir mahremi olmadan, ey kadın, dünya kadar malın paran dahi olsa, yalnız başına çıkıp Beytullah'ı ziyarete, Kabe'yi ziyarete gelmesin, seni kabul etsem diyor Allah-u Teala. Cevher var çünkü o kadında. Zay olur giderken. Tasalluka uğrar, hücuma uğrar, perişan olur, rezil olur. Tek başına Beytullah'a bile gitmesini Cenab-ı Hakk'ın ortaya koyduğuna bakınız ya. Bunlar çok mühim meseleler. Efendiler, bir kadın ancak örtünmüş olarak, tesettür altında bulunarak, evinde erkeğinin emrinde olduğu zaman kıymeti insaniyesi, kıymeti nisaiyesi, kadınlık kıymeti devam edebilir. Evinde olduğu müddetçe. Sokağa çıkar çıkmaz, açık saçık çıkar çıkmaz, bütün şehevi gözlerin, nefsani arzuların, aşağılık duyguların hedefi ve tablosu haline gelecek. İlmen bu böyledir. Biz kadını, Müslüman bir hanımefendiyi ipek böceğine benzetiyoruz. İpek böceğini bilirsiniz. Yemyeşil tut yaprağını yedikten sonra öyle bir sanayi, küçük bir hayvan, küçük bir kurt, böcek yemyeşil tut yaprağını yiyor, öbür taraftan dünyanın en güzel, en yumuşak, en parlak, en beyaz, en güzel ipliğini imal ve icat ediyor. Yemyeşil dut yaprağını yiyecek, ham maddesi dut yaprağı. Hani her fabrikanın bir ham maddesi olur ya, ipek böceğinin de ham maddesi yemyeşil dut yaprağı. Arkasından bakıyorsunuz, bembeyaz metrelerce iplik meydana geliyor, mevsucat fabrikası dokanıyor. Ne harika bir sistem. Ama dikkate değer bir şey var burada. O ipek böceği ancak bir kozanın içinde, yuvasının içinde bu sanatını icra ediyor. Koza, ipeğin, ipek böceğinin baş parmağımız kadar, baş parmağımızın boyunda ve eninde, aynen şeklinde bir kozanın içinde çalışıyor. o yeşil dut yaprağını yiyip de nasıl ipliğe çevirdiği kimse görmüyor. Saklıyor, gizliyor, kozanın içinde yapıyor. 20 gün, 21 gün çalışıyor, nihayet kozayı boydan boya örüyor, Allah'ın bu sanatını, Allah'ın kudretini insanlara teşhir ettikten sonra, gösterdikten sonra, kozanın içinde bunalmaya, sıkılmaya başlıyor ve o kozayı örmeye başladığı noktadan kesiyor, kestiği noktadan dışarıya çıkıyor. Artık yuvasından çıkmıştır, kozasından çıkmıştır ipek böceği, çıkar çıkmaz değişiyor, inkılaba uğruyor ve kanatlı bir kelebek oluyor, uçup gidiyor. Artık ipek böceği olmaktan çıkıyor, bir kelebek haline geliyor. Eski hayvan olmaktan çıkıyor. Geriye dönse ipek böceği artık ipek yapmasını bilmiyor. O kozanın içinden çıkar çıkmaz ipek böceği değil kelebek oluyor. İpek ne demektir? Tut yaprağını yese tekrar ipek yapabilir mi? Yapamaz. Hepsini unutmuş olarak çıkıyor. İlahi bir şey. Kozanın içinden çıkar çıkmaz artık ipek böceği olmaktan da çıkıyor. Unutuyor. Bu sanatı yapamıyor daha. Kelebek oluyor. 3 gün, 4 gün uçuyor ve ölüp gidiyor. İşte diyoruz ki bir Müslüman hanımefendi de ancak tepeden tırnağa çarşafının altında ve bir erkeğinin emrinde ve nikahında evinde bulunduğu müddetçe kadındır, validedir. Süslenir, süslenir, cilalanır, boyalanır, her türlü şehevi unsurlarını ortaya koyacak şekilde sokağa çıkar çıkmaz artık o kadından Allah elini çekmiştir. Allah'ın rahmeti elini çekmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa o kadından elini vallahi çekmiştir. Bütün enbiyaullah, evliyaullah, şehitler, alimler, salihler, aşıklar o çıplak, açık saçık kadının sokağa çıktığı dakikadan itibaren hiçbir melaike o kadınla alakasını kesmiştir. O kadın şerrin, şeytanın, şehvetin eşdeği haline gelmiştir. Hiç kutlamaz. İpek böceği gibi. Kozasından çıkar çıkmaz nasıl ki ipek böceği olmaktan çıkıyor, kelebek oluyor. Bir kadın da nikahlı bulunduğu erkeğin nikahından, evinden, tesettüründen, çarşafından, örtüsünden dışarı çıkar çıkmaz artık Müslüman hanım değildir. Allah'ın rahmetiyle hiçbir alakası kalmamıştır. Valide olamaz o. Valide hakikidir, anne olamaz. Fatihleri yetiştiremez. Yavuz sultanları yetiştiremez. Ulubatlı Hasanlar yetiştiremez. Selahaddin Eyyubileri asla yetiştiremez. Emanete hıyanet etmiştir. Rahminde gezdirdiği insanın cevherine, insanın madenine hıyanet etmiştir. Bunlar fevkalade İslam'da ele alınması lazım meseleler. İbadet hayatında bile görüyorsunuz, kadının yapısından dolayı sinesinde taşıdığı cevhere en ufak bir kem göz ilişmesin diye Müslüman cemaatin arasında bile Cenab-ı Hak kadına ayrı bir yer ayırmıştır. Erkeklerin arasında oturamaz. Düşünün ki bir camide Müslüman erkekler cemaatle namaz kılmıyorlar mı? Tamam, cemaatle namaz kılarken İmama uymuş oldukları esnada bir Müslüman kadın gelse de erkeklerin arasında aynı safta namaza dursa, Cenab-ı Hak derhal o kadını azarlıyor, sen oradan çekil, sen kıymetli insanın cevherini taşıyan bir varlıksın, orada bulunma, sen hususi kösende, hususi makamında bulun diyor. Erkeklerin arasında namaza duran bir kadının namazı batıldır. Sade kendisinin namazı mı batıl? O kadının sağ tarafında duran erkeğin de namazı batıl olur. O kadının sol tarafında namaza duran erkeğin de namazı bozulur. O kadının arkasında duran erkeğin de namazı bozulur. Kendisiyle beraber 4 kişinin namazını iptal eder kadın. Namazda Allah'ın huzurunda bile kadın erkeklerin arasında bulunamaz da bir düğün salonunda, bir nikah salonunda kadınlarla erkekler nasıl karmaşık oturabilirler? Bu enkavar mıdır? Bir nikah salonunda, bir düğün salonunda kadınlarla erkekler dans takımıyla, dans takımıyla, eğlence takımıyla kadın erkek bir arada nasıl oturabilirler? Ne medeniyetidir bu? Kadınları erkeklerin arasında namazda bile Allah-u Teala kabul etmiyor. Huzurunda bile kabul etmiyor. Ona ayrı bir yer, müstesna bir köşe, müstesna bir makam veriyor. Nasıl Müslüman aileler kadınlı erkekli bir evde oturabilirler? Erkeklerle kadınlar karmakarışık bir şekilde nasıl evde sohbet edebilirler? Var mı İslam'da bunun yeri? Efendim Avrupa medeniyetimiz, Avrupa'nın medeniyetini denizde okudum gösterdim. Namus namına bir şey yoktur bunlarda. Nesil diye bir gaye yoktur. Hayvani ve şehvani hayat arzu ediyorlar. Sana ne Avrupa'da? Hele bir takım Müslüman geçinen, ismi Müslüman, nüfus kağıdında Müslüman yazan ahmak insanlar namuslu bir kadınla evlenecek oldukları zaman bir de bakıyorsunuz hiç mecbur olmadığı halde, mecburiyet olmadığı halde illa bir nikah salonu, bir düğün salonu kiralıyorlar. Mecbur musun kardeşim? Benim Müslüman bir arkadaşım vardı. Evlenmek istediği zaman o kızın yakınları, akrabaları vesairesi illa Taksim'de meşhur bir otel var. İsmini söylemeyeyim. Taksim'deki o otelin düğün salonunda salonun kiralanmasını istediler. Bir saatliğine 80 bin lira para verdiler. Bu ne aşağılık bir harekettir bu? İslam ile ne alakası var bunun? Ve hiçbirimiz onun düğününe gitmedik. Nezir bir pay oldu kaldı orada. İlla Avrupa'ya benzeyeceğim diye bir salon kiralama iddiası hangi kitaptan geliyor? Müslüman olanlar Allah'tan korksunlar. Ben gayrimüslime bir şey söylemiyorum. Nüfus kağıdında Müslüman yazıyorsa, ben Müslümanım diyorsa bu gibi hareketlerden vazgeçsinler. Yoksa Allah'ın rahmeti bunlarla bütün alakasını kesecektir. Salon kiralamaya mecbur musunuz kardeşim? Sizi hangi kanun maddesi mecbur ediyor? Cumhur reisi zorlayamaz. Hiçbir savcı, hakim, emniyet amiri, hiçbir komutan zorlayamaz sizi. Salon kiralamaya mecbur değilsiniz. İslami adaba göre yaparsan yap. İslami adabın dışına seni kimse zorlayamaz. Sen aşağılık duygusuyla yapıyorsun. Ha, dul bir kadın gibi evlendi, vah vah. Dul kadınlar nasıl evlerde evlenirlerse, zavallı kızlar da dul kadın gibi düğün salonu falan olmadan evlendi demesinler diye Allah'a isyan ediyorsun sen. Desinler diye, demesinler diye. Allah'ın rızasını aramıyorsun ki, senin Allah ile hiçbir alakan kalmıyor. Biz Müslüman milletiz, kendi dinimizin, kendi inancımızın bekçisi olacağız. Biz Avrupa'nın bekçisi miyiz? Avrupa'nın adetleri, aşağılık töreleri, gelenek ve göreneklerini onları beklemeye memur muyuz? Onların bekçisi miyiz biz? Yoksa İslam'ın bekçisi miyiz? Efendiler, bir düğün salonunda kadınlarla erkekler karmakarışık oturuyorsa, bir düğün salonunda içki içiliyorsa, bir düğün salonunda çalgı, her türlü dans, eğlence mevcutsa, bu düğün, bu nikah merasimi bir Müslümanın öz kardeşinin dahi olsa, öz amcasının, öz babasının dahi olsa, öyle bir düğün salonuna bir Müslüman insan ayak basamaz, oraya gitmiş olması meyhanede oturmasından hiçbir farkı kalmamıştır. Şakası yok bu işin. Müslüman kalacaksak sıkı durmakla kalacağız. Onun bunun hatırı kalacaktır diye Allah'ın azabını niçin unutuyorsun? Eşin dostun hatırı kalacakmış, yobaz diyeceklermiş, gerici, nurcu, bilmem neci diyecekmiş diyeceklermiş diye, onların hatırı kalmasın, onların şanı şöhreti zedelenmesin diye, içkili, danslı, sazlı, kadınlı, erkekli, karışık düğün salonlarına adı Müslüman o adam girip oturuyor ve Allah'a isyan ediyor orada. Ne Müslümanlığı bu? Seni zorlayan birisi yok ki, bir kanun maddesi, bir efendim, jandarma, bir polis, bir bekçi, seni zorlayan yok, serbestsin. Bu memlekette bir Müslüman istediği gibi nikah merasimi tertipleyebilir. Mecbur musun sen nikahını tertiplemek? Binlerce para vermek suretiyle sırf başkalarına benzemek için, başkalarından aşağı kalmamış desinler diye, başkalarına özenmek, bezenmek için yüz binlerce para yatırıp salon kiralayan Müslümanları ikaz ediyorum, Allah'tan korksunlar. Rahmetten mahrum kalmasınlar. Müslüman aileler bu ölçülere, bu hudutlara, bu sınırlara saygı gösterecek. Ve mutlaka hanımını bu adab-ı şer'iye altında devam edecekler. Efendiler, bütün bu hükümler dikkat edilirse neslin devamı için, tenasül dediğimiz İslami soyun, İslami zürriyetin devamı içindir. İslam hukukuna göre, İslam hukukuna göre biliyorsunuz, bir Müslüman hanımın kocası ölse, efendisi öldü gitti. Böylece o kadın ne oluyor? Dul kadın kalıyor, dul oluyor. Kocası ölmüş kadına dul kadın denir. Kocası öldüğü dakikadan itibaren dört mezhebe göre o Müslüman hanımefendi zarureti mecburiye olmadıkça sokağa çıkamaz. Süslü elbiseler giyemez, süslenemez hiçbir şekilde. Tam 4 ay 10 gün kocasının öldüğü evde bekleyecek, sokağa çıkmayacak. Niye? Hemen evlenemez, hemen kendisini teşhir edemez, hemen ortaya çıkamaz. 4 ay 10 gün kocası ölen kadın beklemeye mecburdur. Niçin? Çünkü tekrar evlendiği zaman meydana gelen nesil, ana rahminde meydana gelen zürriyet kimin olduğu bilinmesi için, acaba ölen kocasından mı hamile kaldı, evlendiği kocasından mı hamile kaldı? Bu belli oluncaya kadar kocası ölen kadın 4 ay 10 gün beklemek zorundadır. Ta ki hamile oldu, olup olmadığı anlaşılsın ve sinesinde taşıdığı yavrunun babası belli olsun diye beklemeye mecburdur. Sırf nesil bozulmasın diye. Boşanan kadın 3 ay beklemek zorundadır biliyorsunuz. 3 temizlik devresi bekleyecek. Zira bir başkasıyla evlenmeden vücudunda, ana rahminde taşıdığı o zürriyetin hangi erkeğe ait olduğu belli oluncaya kadar beklemeye mecbur tutuyor İslamiyet. Sırf nesil zayi olmasın, zürriyet karışmasın, herkesin babası belli olsun dedi. Ciddiyetle duruyor burada. Onun için İslam'da nikahın hedefi, nikahın gayesi, münakahatın, bütün mufarekatın, boşanmanın, evlenmenin ahkamı bu hakikat üzerine bina edilmiştir. Başka bir şey söyleyemeyiz. Dini celil İslam'da neslin devamı en mühim gaye. Nikahı, kadını, erkeği, hukuku hepsini buraya bağlayan Cenab-ı Hak, aynı şekilde bir memleketin başına gelecek en büyük musibeti de neslin imhası olarak gösteriyor. Bakınız, Bakare Sure-i Şerifesinin 205. ayetinde Cenab-ı Hak dehşetle haber veriyor. Unutmayınız, Bakare Suresinin 205. ayeti. Bunun üzerindeki 204 numaralı ayet de çok mühim ama ben kısa geçiyorum. Bakara suresinin 204 ve 205 numaralı ayetlerini okuduğumuz zaman adeta tüylerimiz ürperiyor ve Cenab-ı Hakk'ın bu mevzuya ne kadar kıymet verdiği anlaşılıyor. Aynen şöyle buyurmuş Rabbimiz. وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. صدق الله العظيم. Rabbül Alemin haber veriyor. Allah'tan korkmayan bir nesil, zalim, fasık, facir, kafir bir nesil, iş başına geçer geçmez. İş başına geçer geçmez. Mütevelli bir makama geçer geçmez. Veliyül umur olur olmaz. O memlekette fesat çıkarmaya başlarlar diyor Cenab-ı Hak. Kötü insanların yönetimini, kafirlerin yönetimini haber veriyor Cenab-ı Hak. Kafirler bir memleketi idare etmeye kalkıştıkları zaman, zalimler, fasıklar, facirler bir memleketi yönetmeye, idare etmeye kalkıştıkları zaman, derhal o memlekette se'a fil erzi liyusside fiha, o memlekette fesat çıkarmak için sayı gayret gösterirler. Fesat çıkarmak için. Fesadın ana merkezini ve yuhlikel harse ve nesle, o memleketin ziraatını, ticaretini, iktisadi hayatını bozarlar ve bir de o memleketin nesillerini, zürriyetlerini, kadınlarını bozarlar. O memlekette insan namına bir şey yetişmez buyuruyor. O memlekette insan yetişmez. Yuhlikel harse ve nesle, nesli helak ederler. Zürriyetleri helak ederler. Adetlerle, zulümlerle, bir takım çarelerle, yabancı kışkırtmalarla, cereyanlarla o memleketin neslini helak ederler. Cenab-ı Hak, zalim ve kafir bir idarenin idare ettiği memlekette meydana getirdiği en büyük tahribatın nesilleri helak etmelerini gösteriyor. Neslin helaki, kadının helakinden sonra başlamıştır. Nesillerin helak olması, zürriyetlerin rezil olması, kadınların rezil olmasıyla beraber yürümüş. Bir memlekette kadın sokağa düşmüşse, bir memlekette kadın oyuncak olmuşsa, bir memlekette kadın şehvet aleti olmuşsa, bir memlekette hayvan sürüleri gibi çırılçıplak kadın erkek beraber denizlere giriyorlarsa, o memlekette nesil yoktur, nesil yoktur, nesil yoktur demek. En büyük felaket budur. Yuhlikel harse ve nesle, o memleketin harsını ve neslini imha ederler diye Cenab-ı Hak zalimlerin ve kafirlerin yönetimini açıkça haber veriyor. Müslüman kardeşlerimiz bu mevzuda son derece hassasiyet göstermeye mecburuz. Daha bu konuda o kadar cali bir dikkat meseleler var ki, o kadar mühim hükümler, mevzular, meseleler var ki üzerinde bir müddet daha durmak iktiza ediyor. Üzerinde bir hayli daha duracağız mevzunun. Kadınlık mevzuunu, erkeklik mevzuunu İslam hukukuna göre etraflıca açıklayıp incelemeliyiz ki ondan sonra anne ne demektir, annelik ne demektir, İslam'da anne hakkı, baba hakkı nedir oraya getireceğiz. Evvela İslam hukukuna göre kadını, erkeği bir anlayalım. İyice meseleyi tavsih edelim, Allah'ın ahkamıyla tahkim edelim, ondan sonra da kadının anne olması, valide olması ve annelik hukukunda da bir hayli duracağımız hükümler, mevzular var. Böylece mevzuyu bu noktaya getirdikten sonra kesiyorum. Ancak aziz kardeşlerim, muhterem müminler, Ramazan-ı Şerif, biliyorsunuz yaklaşıyor. Recep-i Şerif'in içindeyiz. Sonra Şaban-ı Şerif, daha sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. Çok daha fazla hızlı çalışmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız. Her gün, her saat İslam'ı anlatmaya ve yaymaya mecburuz. Allah'a hamdü senalar olsun. Dün cumartesiydi mesela. Tam dün 5 yerde 5 saatlik dini konuşmalarımız ve çalışmalarımız vardı. Bugün de aynı öyle. Hele Ramazan-ı Şerif yaklaşıyor ki daha hızlı, daha geniş bir çalışma hayatına girmek zorundayız. Bu çalışmaya başlamadan, bu hızlı, bu yaygın çalışmaya girmeden önce 15 günlük Bir senelik izinim var, izine çıkmak istiyorum. 15 günlük bir izinim var. Allah nasip ederse 15 günlük izin kullanacağım. Ondan sonra biiznillah yine aynı şevk ve hazla devam edeceğim. Demek ki iki pazar yokum. Gelecek pazar inşallah bulunmayacağım. Ondan sonraki pazarda bulunmayacağım. Daha sonra üçüncü pazara hazır olacağım. Aynı cemaatle, aynı cemiyette, aynı itina ve şevkle Allah'ın lütfuyla devam edeceğiz. Demek ki önümüzdeki pazarla daha sonraki pazar, iki pazar yoğun, ondan sonra devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna kabul buyurdun. Cennetine de kabul eyle. Ya Rabbi samimane ve halisane, şurada bir araya gelen, el açıp amin diyen, sana yalvaran, Ya Rabbi İslami bir kurtuluş umuduyla bekleyen şu mümin kardeşlerimi dünyada İslam ile kurtuluşu nasıl müyesser eyle. Ahirette de rahmetine ve rızana nail eyle. Kadın, erkek, genç, ihtiyar, koşuşup gelen bu mümin kardeşlerimi Recep-i Şerif hürmetine bu camiden çıkmadan affu mağfiret eyle ya. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, her türlü iç ve dış düşmanlardan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlarımıza deva ver ya Rabbi. Borçlu olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. Şurada toplaşan kardeşlerimin dünya ve ahiret ne muratları, ne arzuları ve talepleri varsa hepsini ihsan eyle ya Rabbi. İki pazar sonra yine burada aynı coşkunlukla buluşmayı ve Ya Rabbi dinini, İslam'ı, Resul-i Zişanımızı ve ahkamını ümmeti Muhammed'e anlatmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbine.